magad jobban. Ha a kocsitban bomba robban, tudom én, erős vagy persze, de ha a fejedben ott van a fejsze, vagy a fejben csövébe nézel, ott már semmire nem még pénzel. És hiába vagy gazdag, ha az égiek leszavaznak, a kocka el van vetve, te meg a föld alá temetve, ott már hiába van ügyvéd, aki a törvényektől megvéd. És senki se golyó álló, és a szabad a védő álló. Hogyha futnod kell, amíg éled, és hiába vagy bátor, mint egy római gladiátor, aki keményebb, mint a szikla, mégis lehet, hogy elég egy szikra. Egy újtó színor végén, és a túlvilági tévén majd rólad szólnak a hírek, beled tartjan a sajtó. Aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második hajtó. De ha a Szent Péter szigetekre már be van fizetve az útja önnek, a mennyország turiszt jobb szolgáltatás nyújtja. Mi atyák ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtón mennyekbe. Mi atyák ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtón mennyekbe. Mi atyák ki vagy a mennyekbe, mondd csak én, melyik ajtón mennyekbe. Mi atyák ki vagy a mennyekbe, mondd csak. Melyik ajtó mennyekbe? Mi a csán ki vagy a mennyekbe, mondd csak én. Melyik ajtó mennyekbe? Mi a csán ki vagy a mennyekbe, mondd csak. Mi a csán ki vagy a mennyekbe, mondd csak. Melyik ajtó mennyekbe? Ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtó mennyekbe? Ez itt a Hitreménys Üdvözlet, Rest FM 98.6-on, veled, velem és a hallgatóval. Halló! Szia! Gábor vagyok. Szevasz, Gábor! Egyel Gábor Zoltán, én is a Vörös Martiba járok. Rigovóra térte már az Atka tábor, és otthon fekszel-e az ágyadban? Á, most csata. Nem, itt gubbasztok a földön a füzeteken. Mit csinálsz? Székrekedés hát, valami? Tessék? Székrekedés valami? Á, nem. Minden rendben van. Csak macskát játszottok a Vörös Martiban? Ne, hát én meg is azért telefonálok, hogy az Adrián ő fog még telefonálni. Ha! Mindannyian ezt kérdezzük, Gábor! Tőle kéne megkérdezni. És lehet, hogy nem vagy bátor. Tarisznyás cimbora. De olyan, mint egy aligátor csata. Van tarisznyád? Nekem nincs. Tesómnak van. Tesód is Vörös Martis? Nem, ő az ötvösbe jár. Ne. Mások tarisznyások. Most jár az ötvösbe? Tizedikes. Oh, az alma mater. Milyen az szép, neked tájszólásod van? Nem. Nekem nincs. Nem tizedikes, nem ezt mondtad? Na, nem, tizedikes. Manka szaladt kérdés meg a disznókat. Én is az ötvösbe jártam, képzeld el. Igen? Ja. Én meg a Vörös Martiba. Nem, a párizsi, a Berzsenyibe járt. Amúgy még a Vörös Martiba hírességek, oda jár a Nika, oda járt azt hiszem a... Ki a Nika? Ricsi? Akinek az orrában nincsen. A Ricsi és a Kukaj, nem tudom, és az Egerszegi is. Egerszegi Kriszta? Mm. Egerszegű Krisztina? Elképesztő. Te, öcsém, kemény. Na hát, az Adriennek annyit, hogy a Gyéresi tanár úr földrajta eszméletlen jó fej. A Vörös Martiba? Ki a legnagyobb kan a tanári karban egyébként? Úgyhogy hadd kérdezzem meg, Gábor. Hogy ki van benn? Ki a legnagyobb kan a tanári karban? Szóval ki a Vörös Martiba? Ki a legjobb pali? Igen. Ő Gyéresi. Gyéresi tanár úr, az így hallomra döngeti a izéket? Figyelj, Rudi, a tanárokat? Te kísérgetted Adrient a most az igazgatói felé? Nem is találkoztam vele, és ezt akarom még megkérdezni, hogy mikor vannak a... Az Adrien órák. Ja, előkészítőre akarsz menni, hogy hát, ha te leszel az, akinek Adrien mégis kéziöcsizik. Hát, igen. Igen. Igen, ezt gondolnád? Tehát ez nem a tervem, és ezért telefonáltál? Ja, nem tudom, Párizsi vagy melyik, aki járt az ötvösbe, hogy ismered Tar Imrét? Persze. Én mert a Pávó... tesó most motyogja itt nekem, hogy az ő az osztályfőnöke. Tar Imre? Ha, nem Tar ismerem. Imre. Tar Imre, azt se ismerem. Nem? Volt egy Tari István nevű tornatanárom, de az általánosban volt. Aha. Tar Imrét nem ismerek. Volt egy Tar Pál, az washingtoni nagykövet volt. Valószínűleg van közöttünk egy pár év a bátyáddal. Párok. Hány éves a bátyád? Nővérem. Nő? Ja? Hány éves a nővéred? Egy évvel idősebb, 16. 16. Mm. Ivar érett. Hogy néz ki a nővéred? Hú, hát széltében, mint hosszában. Ja jó, mindegy, hagyjuk. Nem ismerem. Nem ismerem Tar Imrét. Á, nem, nem. Te, úgy. Te drámatagozatos? Maga 180 centi, hát jó, bögyös. Mesélj még róla. Jó, akkor hagyjuk, figyelj. Na. Nem, olyan hülyeségeket kérdezel, Gábor, te drámatagozatra jársz ebbe a bizébe? Vörösnek. Nem, sporttagozat. Aha, és mit sportolsz? 9. C, focizom. Focizol? Hányat tudsz dekázni? Amennyit akarsz? Hát, majdnem. És aki sporttagozatos, az, és focizik, az miben reménykedik? Látod a meccset? Ő, ami most megy, magyar? Uh-huh. Nem, nem nézem, tanulnom kell. Hát tudnál a srácoktól tanulni, nem? Hát végül is focizol. Hát most a németet kell, mert holnap nagy dolgozatot írunk. Alles klar. És ha nagy leszel, de hol focizol egy? Melyik csapatban? Most a Honvéd. Hoppá, a kis most Pest Honvéd már? Most nem végeztem át a BVSZ-től. Komolyan? Menj, te várjál. 86-os. 86-os, az mi? Az mi? Ifi? Ifi 1, nem? Nem. Na, Serdülő? Nem, de Serdülő 1. Serdülő 1. Figyelj, hogy most, hogy a Honvédba focizol, ezért ők fizetnek, vagy te fizetsz? Hát nekem kell tagdíjat fizetnem. Neked igen. Aha. De te leigazolt játékosa vagy a Honvédnek. Igen, igen, igen. És így, já, van bajnokság, meg minden. Igen, minden hétvégén. És hányadikok vagytok? Tizedik. Uh-huh. És mit játszol a csapatban? Jobb középpálya. Jobb középpálya. Az sokat futó játékos vagy akkor. Igen, igen. Az a Figónak a helye, ugye? Igen. Figónak meg a Mendietának. Ki a példaképed? Hát régen Beckham volt, de most már így rövid hajjal nem nagyon. De azt hittük, hogy a szaktudás alapján. Nem a szerelmedről alapján kérdeztünk, hanem hogy igen. Ki a legjobb focista, akkor így kérdezzük, hogy így, talán így akkor megpróbálunk. Szakmailag. Ereszkedjünk. Hát, ki a legjobb focista? Nem így megmondani, de Zédorf, azt nagyon csípem. Zédorfot. A gyerek. Mm. Érdekes. Az is a te posztodon játszik, nem? Ő is középpás, igen. Na, ezt nehezen született meg a válasz, de... Úgy mondtam, sportdiplomatikus válasz. Hogy mi a neved, Párizsi? Párizsi Miki. Párizsi Miki? Igen. Ez a teljes neved? Parizer Miklós, ez a becézettet használom művésznévként. Mm-hmm. Parizer Miklós, úgy hívják, ez van a személyében. Mm. Amúgy nagyon király a rádió, és azért szuper, is... Szuper, mi is hallgatjuk. Hip-hopokat nyomtok meg minden, de... Kivéten orba szájba. Ilyen frisseket, vagy egy-két ditve, vagy Bubba Spark. Ja. Ja. Totyának az új remixét hallottad egyébként? Tegnap volt 3-kor. És a Lou Van Cliffot ismered? Őt nem. Na, az pedig az Zora. Az nagyon az, meg a morc, hallod? Igen. Akkorát szúr, öregem, mint egy kötőtű. Tényleg széttép, abszolút széttép, mint te a gyíkot, komolyan. És az MC Kokbongot? Azt nem ismered? Nem. Trip-hopot nyom egy kis jungle-lel. Marha jó egyébként, a múltkor lenn volt a home-ban, és egy olyan szettje volt öregem, hogy komolyan mondom, ki állt a csajoknak a hajából a daljár. Kőkemény volt. És a izét, a DJ Rock the Slave-et? DJ mit? DJ Rock the Slave. Az a izéből, a Megamixes-ből, aki kivált? Az. Aha, az nagyon ragad. Komoly. Ez nagyon ragad, te. Nagyon, az nagyon üt. Az súly. DJ-ket nem annyira. Ja. Nem? Rolling Stones. De érdekes, mert ilyen hip-hopban van ő is. Ja. Igen. Aha. Tehát így... Mötley Crue-t ismered? Nagyon kemény. Los Angeles-i trip-hop. Meghallgatod? Figyelj. Hát, ha most leadjátok, igen. Ne, figyelj, ne azt, figyelj, inkább azért, a Kangamassát ismered? Nem. Kangamassa az király. Dance, trip-hop, dance, jungle. Dance, hip-hop, és ilyen nagyon jó feldolgozásokat csinálnak. És van benne egy DNB alatta. Coke Escovado. Van nálad ott valami ilyen villamos szék, vagy a nem dolog, ismered? Amihez odaszíjazhatod magad? Persze, ott a sarokba. Jó, akkor ülj le, mert most azt lenyomjuk. Figyelj, az a Coke Escovado. Ez a legkomolyabb Zora meg a mixük, hallod? Aha. Na figyelj, okay. Csumi, hallgassad, jó? Kapaszkodj! Zottyával, turbóval, lazával, itt van a kangamassza. Hey baby! És az Estefem 98.6 Conquest Covedo. Dostáj, dostáj, dostáj, dostáj. Párizsi Miklós, Chatman, Matyi. Dostáj. Kangamassza. És a te a zenekar, és a vonalban a hallgató, párizsi kedvenc barátja. Bőg, disznó. Aló? Aló? Ici Paris? Né, aló. Aló? Itt beszélek, értitek? Értjük minden szavat. Értjük minden szavat, drága barátom. Mon ami, parlez pas. Aló? La résistance. Volt az a savazás. Te miért telefonálsz? Volt. Te mit keresel itt? Savazás? Delelőben? Volt, benne voltál a delelőben, nem? Valamelyik a kettő közül? Mind a kettőnk benne volt a delelőben, csak az egyik a másik háta mögött áll, nem látszott jól. De ott voltunk mind a ketten, a Bocskor Gábor meg a Boros Lajos néven. Ez az. Az egyik az búzi közületek, nem? Nem. Tiltakozom a homofób megállapodásod ellen. Csak a hangotról hittem az? Az egyikünk az Osvárt Andival jár. Másikunk az Ostvárt Andi. Az a transvestita, igaz? Nem. Az egy másik. A másik transvestita? Akire te gondolsz a Bobby Black, de Black, az a Ford felének az elején a... Az nem gyerekele. Bobby Black. Nem a Bobby Black, nem tudom az a Fekete Dögvésznek az énekese. Fekete Dögvész. Igen. Igen, tényleg. Ez valami komoly banda, nem? Nagyon komoly banda, így van. Koporsóból lépnek elő. Nem sokára le fogunk nyomni tőlük egy dörti mocskos nótát. Kajszira, de lajszira, lenyomjátok a dörti mocskos nótát, na. Dörti mocskos nóta következik. Hát nem mondod, hallják. Olyan hát dörti rockot fogunk nyomni, öregem. Vagy, na. Hallod? Ezt most meghallottam. Hát, menjek a telibe, ne vágjálak a kezdet fiai a mikrofonban. Még! Vesszetek össze! Újra itt vagyunk! És mit csinálhatnak? Mi lehetne, amik játsszuk már nekik a sátámetát? Sem tapaszunk! Sátámetát! A glamrock! A glamrock? Jaj, de fáj! Jaj, de fáj! Ez nektek! Férfinak akarok látszani, de tulajdonképpen csak egy... Vorzakóba öltözött nő vagyok! Egy vorzakóba öltözött nő! Vorzakóba! Egyszerűen annyira megérdek ezektől a fiúktól, de megmondom neked őszintén, Pávol, de... Annyira? Mert mögöttünk van Bobby Black, nem ijedünk meg, mert de. Gyere, beszállunk a megvilágított koporsóba. Beszállunk a megvilágított koporsóba. Lányoknak csak $50. És szépen. 150. Kilépünk. A különbséget, kottázni lehet. Kilépünk előre. Alulra jön a fény, alulra jön a szikra, alulra jön a gőz. Kicsit berántom a golyszlikra a leopárt, stretch gatyát. És indul a rock'n'roll. Robi nyomja a 2-4-et. Cseppi gitározik. Pávol és Párizsi. Kék, ó, zöld, ó, fakad, akinek hibája, zsengi hibája. A csajok után pénzigen a bedügetlámban a Ladányban a 27, fehér emberek játszanak fekete zenét fehéreknek. Afrika is a typical freelance. Bedugatlan, jó? sugárzott zenék és sztorik. Lord Georgi Troyer, Punk, Oi, Ska és Hardcore, Sir Randy Boyler, Anarchisták, Házfoglalók, Demo, Vegán, Szurkerek, Fanzino, Vágod és Fraser, aki fizikus, minden szerdán a himnusz után. Most már büfézni lehet, a trágár szavakig egészen 11 óráig kell várni itt az Estefem 98.6-on a Hitremény zsülöletben. Wow. Egy SMS Cseti hálójában. Olvasd föl, Cseti! Ki? Kő! A rádiótok gyerekek! Műsorvezetők! Műsorok! Pesten mindenki igénytelen állat! Kérdőjel, állat? Nem, kérdés. Pesten mindenki igénytelen állat! Kérdezi az SMS író. Kedves hallgatók, kedves pestiek. Mindannyiunk nevében szólok. Zárjuk be a városkapukat. Igen. Vidék van kaszára kapára. Pesten mindenki szemét állat. Igénytelen állat. Nem. Pesten mindenki szemét állat. Hát vagy legalábbis azok az Estefem 98.6 hallgatók, akik még mindig nem szoktak le ezen a késői órán frekvenciájukról. Itt van mindjárt például ez a szerencsétlen szemét állat. Parancsolj! Haló! Sziasztok, Gergő vagyok. Gergő, már vártuk a hívásodat. Azt gondolom. Az ilyen emberek, akik ezt az SMS-t írták, ezeknek nem lehet közé tenni a telefonszámát? De kérlek nem, szépen. Nem lehet. Természetesen. Jó, csak egy kérdés volt, ennyi. Gergő, akinek a szava pergő. Csak egy tánc volt, Gergő. Köszi. Aztán nem sokára jön szavasz. A Szendergő Gergő, majd a Durmoló Gergő. Csata. Szia, Gergő. Nem tudok erre válaszolni, hogy Szendergő, Gergő. Hengergő, hát ez, valami. Ez nagyon, ez sok. Hengergő, valami. Most letaglózott ez az SMS, megmondom összintén. Ez is, és ez is. És... Volt nekünk egy problémánk. Meg az Osama Bin Laden dolog. Ez fontos, fontos, fontos. Osama Bin Laden. Nagyon kielezett a nemzetközi helyzet. Jaj, szépen olvasom. Bence, kedves hallgatónként. Először is kaptunk egy mailt, amiben az van, hogy csicskultok öcsik. Igen. Na most, jött egy másik. Amit Bence és Tibor írtak, hogy ők... Ketten. És több mint 100 karakter. Most vagy felolvasom, vagy bele pofázom. Próbálom kommentálni. Próbálom emberközelivé tenni a műsort. Már interaktívvá, de bocs. Jó, akkor most ezt felolvasom, jó? Yeah. Sziasztok! Yeah. Most jöttünk rá brainstorming közben. Jaj, mi? De csúnya szó. Hogy agy azt... roham. Nem hiszem el. Jó, na, tényleg, muszáj? Olvasd nyugodtan föl. Most miért? Kezdhetem előről, hogy értelmes legyen a mondat. Baj, hogy élek? Nem, csak ne beszélj bele. Őszintén, baj, hogy élek? Nem baj, nem bánom, nagyon szeretlek, unokatestvérem vagy, barátom vagy, jó, de ne na, beszéljünk na, egyszerre. Na, jó, mindegy, csináld te tehát, műsorod. Most nem az én műsorom, de jó, csináld. Egy mondatot egybe kell mondom, felol. Semmi. Párizsi, az Isten áldjon meg. Egy mondat. Most mi zavartalak benne? Most mit magyarázod? Belebeszéltél, nem érted? Vagyok vele, hogy egy mondatot végig kell mondani. Akkor ne beszéljél bele. Jó, miért? Belebeszéltem? Igen. El se kezdted, mondjad. Most jöttünk rá brainstorming közben. Micsoda? Párizsi. Tényleg ne csináld. Jó, na, nem szóltam. Most jöttünk rá brainstorming közben. Jaj, de csúnya szó. Hogy posza... Hogy Osama Bin Laden... Csináljuk úgy, mint a Kamila, nézd le. Ne, most ne. Hogy Osama Bin Laden tulajdonképpen Lenin reinkarnációja. Párizsin ne csináljuk, mint egy Kamila, mert nevetni fogok. És nem tudom felolvasni. Mi a tétel? Mi az állítmány? Hogy Osama Bin Laden tulajdonképpen Lenin reinkarnációja. De most tök komoly. Mert nevének betűit dekódolva, tehát összekeverve, azt kapjuk, hogy Lenin ma oda... Oda... B. Nem, még nem lehet mondani, oda igen. Erre feltétlenül hívjátok fel a hallgatók figyelmét, ez megtörtént. És érkezett egy probléma. Egy nagy-nagy probléma. Méghozzá Petra Petrától, így írta alá, hogy az igazság az, hogy be vagyok gipszelve. Kérdésem. Ott az, kérdésem. Az állati nagy gyíkok vagytok srácokkal kezdődik a megszólítás. Igen, de igen. Az van, állati nagy gyíkok vagytok srácok, na, itt egy női rajongó. Úgynevezett rajongó, idézőjelben macskakörmök között így volt. Van. Tehát, az megkarmolt igaz... minket ez a macskaköröm Petra. Az igazság az, próbálom végigmondani a szerencsétlen e-mailt, hogy be vagyok gipszelve. Most nem azért mondom, behozom a nagy indián könyvet, és akkor azt így folyamatosan olvasnád, és akkor én meg így maradnék itt csendben. Vagy csináljuk azt, hogy legközelebb behozod el a nagy indián könyvet, és te olvasod, jó? Nem, hogy és nem beszélsz bele a rohadt mondataimba. Hogy te beszélsz, én meg majd hozok kávét, jó? Jó. Jó. Muszáj felolvasnom. Miért? Mert azt kérdezi, milyen a gipszex? Ja, a bal lábamról szól a mese, teszi hozzá. Milyen a gipszex? Gipszex, de úgy jött, hogy G-I-P-szex. Aha, de gipszex. Lehet, hogy csak rosszul gépen. Lehet. Köszi. Válaszoljuk meg. Kösz is látszik, világbékét vacsira. Az király. Rövid fohász után a világbékére, válaszoljunk neki, Pávó, nem? Válaszoljunk. Válaszgomb. Jó, de most akkor nincs öri-hari, szent a béke, nem? Szent a béke, válaszgomb. Oké, végül is rokonok is, meg haverok is. Kedves hallgató. Kedves. Innen befejezed. Petra. Petra. Bocsánat. Ez az orvostudomány köhintése volt. Igen. Azt mondja, hogy... Problémán. Itt van két, idézőjelben orvos, aki idézőjelben meggyógyít. Orvos, aki idézőjelben meggyógyít. Pont. Halló, tartsad, jó? Intézkedsz, jössz, semmi, hát csak egy ambuláns hívás. Igen. Itt van két orvos, szerzőmozgó ember vagyok. Aki meggyógyít. Problémád? Problémád? Nem. Egyedi. Egyedi eset. Az orvos tudomány írja? Tudomány. Tudomány. Számtalan. Számos. A gipsz szexről van szó. Igen. Számos. Az orvos tudomány számos helyen tesz említést az úgynevezett gipszex. Analis gipsus? Analis. Incestus gipsus. Azt hogy írják? Incestus. Gipsus. Coitus gipsus. A Chatman. Ja, tényleg. Az adjunktus úr mondta meg a helyes. Az úgynevezett coitus gipsusról. Igen. Pont. A jelenség könnyen kezelhető. A begipszelt tag távoli testtől történő eltartása. Igen. Minden esetben azonnali javulást eredményez. Bocsánat, nem arról van szó egyébként, hogy hogyan lehet szexuális célra felhasználni a végtag gipszettet, nem? Dehogy nem. Hogy el van törve a lába. Hát esetleg a begipszelt tag távoli testtől történő eltartása. Igen. Minden esetben azonnali javulást eredményez. Javallatok. Krémezd be. Azt a felületet, ahol a gipsz a külvilággal érintkezik. Úgy, de gyorsan írok. A gipsz a külvilággal érintkezik. Ennyi? Üdvözlek el. Akkor csak annyit írok, hogy javallat. Nem volt sok. Üdvözlettel, doktor Med Univ. Nem, ez itt tényleg kevés. Mit csináljunk? Párizsi. Javallatok. Most javítom. Javallatok. Krémezd be azt a felületet, ahol a gipsz a külvilággal érintkezik. Majd csak lesz valami. Csak lesz. És akkor így azt hiszem, van javallat, nem? Így van. Dr. Medunév, párizsi Miki. Igen. Rob. És Rob. Rob a traumatológiáról esetleg mit fűz hozzá? Rob doktor. Rob kever, nem tud hozzáfűzni. Nem most. Tud. De egyetértőleg bólogat, azt hiszem. Nem hallotta. Igen. Akkor azt írom, hogy Dr. Med Univ, párizsi Miki, és doktor, prof. Pávó. Miki. És a küldés gombot aktív. Igen. Válaszoltunk. Jó. Volt egy guminő tisztításra. Igen, volt egy korábbi érdeklődés, hogy egy guminőt hogyan lehet megtisztítani. Sehogy, öreg. Sajnos ezt buktad. Újat kell venni. Vagy újat kell venni, vagy pedig jön a 2 kilós, 35 cm-es nagyvásárcsarnokban kapható tükörpont kúra, de ezt már magadnak kell végig gondolnod, mert mi most zenélni fogunk. Illetve... az Estefem 98.6-on. Haló! Haló! Haló, zene a füleimnek. A nyusznak nincsen nyelve. Te vagy a nyusz is. Én vagyok a nyusz is. Megint telefonáltál. Ja, hát gondoltam, hogy nem úsztuk meg. Sok sorát kicsit bővítem. Na. A múlt héthez képest haladtunk. És? Pedig? Van weboldalunk. Na, mondd be. Mondd be. nyelvetlennyuszi.hacked.hu. Azt a hacked-et azt mondd el még egyszer? H-A-C-K-E-D. Hacked. Hacked. Hacked.com vagy hu? Hu. Pont hu. Nyelvetlennyuszi. De a www az kell előre, ugye? Hát nem fontos. Jó. nyelvetlennyuszi.hacked.hu. Pontosan. Köszönjük. Nagyon szépen. Jó. Ja, még valamit hagyd mondjak. A kígyónak nincsen lába. Nem, most nem erről van szó. A kis nyúl is szőrös, de nem borotválkozik. Ez rinnyi segbutát. Már múlt héten nem mondtam, hogy nyúl nincs, mert a nyúl egy növény. Mármint szóval nem állat. Igen. Ez nagyon humoros volt akkor is. A falosszének üdvözölném, hogy kinyíljon, mert lehúgyozta a fogkeszémet. Jó. Ennyi. Átadjuk, ha telefonál, jó? Oké. Szevasz. Szevasz. Hát hogy áll a mérkőzés, párizsi? 5-0, kérem 5-0 szépen. 5-0 ide. A Makedónia ünnepez, Gellei Imre bemutatkozott. Sárba tiportuk a makedónokat. Gellei Cézárként vezényelte a magyar légiót. Haló! Haló, a Pannon légiót. A Pannon légiót. Haló. Haló, Árpád vagyok, van valaki a vonalban? Árpád vagyok, van valaki a vonalban? Ez tréfás volt? Ez lehúzott? Ez húgás, ezt nem szeretjük. Ennek volt értelme? Természetesen. Zenéljünk. Igen, zenéljünk, pihenjünk egy kicsikét. Zenéljél, robot. Ne, adjuk meg az esélyt, hogy az emberiség normálisabbik fele is fölhívjon minket. Haló? Haló? Na? Mi? Sziasztok! Na. Már vége van a meccsnek, 5-0. Jó, van, köszönjük szépen. Szevasz, köszönjük, hogy telefonáltál. Jó, figyelj már egy kicsit. Úgy. Zene.

az jó van. Párizsi Miklós. Jó estét kívánok, ez itt a Hitreménys Zsülövet. Chatman 0639986986. Mátyás, jó a diszkós. Jó estét kívánok, ez itt a Hitreménys Zsülövet. 243385 és Pávó. Jó estét kívánok, ez itt a Hitreménys Zsülövet. Estefem.hu. És meglepem a Párizsit egy e-maillel, hát ha így talán, hogy nem olvasta még, érdekelni fogja. Igen, tisztelt doktor urak, írja valaki. Igen. Kínos és a nyilvánosság előtt szégyenletesnek tartott problémával fordulok önökhöz. Én már 25 éves fejjel sem tudok leszokni a rendszeres rántásokról. Uh-huh. Itt leírja, hogy ez mit jelent konkrétan. Masturbás. Amely már kikezdte az állandó párkapcsolatomat is. Ahogy igen, meglátok egy jó nőt az utcán, alig várom, hogy hazaérjek és kiráncsam. Kérem segítsenek, mert az ismerőseimnek is kezd már feltűnni a lakásban uralkodó enyhe spermaszag. És itt leírja, hogy nem, ugye, hogy miért, tehát nem használok zsebkendőt, hanem a szélrózsa minden irányába. Kiváló tisztelettel egy beteg ember. Egy beteg ember. Válaszoljunk neki szerintem, tehát ezt nem hagyhatjuk válasz nélkül. Bár megkockázhatom, mondjuk azt, hogy kedves hallgató, tisztelt uram, mert szerintem férfi, nem? Hát a feladóból kiderül, de nem akartam a nevét beolvasni. De a történet is így férfira utal. Hát de legalább furcsa lenne, nő lenne. Kedves hallgató. Tisztelt uram. Hallgató. Tisztelt urunk ilyenkor? Tisztelt amikor... uram, nem. Problémája. De akkor konziliumunk nevében kell. Igen. Konziliumunk. Tehát mint hogy egy különálló személyiség lenne a konzilium. Konziliumunk megállapította. Megállapította, hogy problémája... Nem. Egyedi eset. Nem egyedi eset. És az orvostudomány számos azonos, vagy nagyon hasonló esetet ismer, és akkor itt nyissunk egy zárójelet. És az orvostudomány számos azonos, vagy hasonló esetet. Kórrajzot. Ne is esetet ismer, írjuk, kórrajzot. Nyitottam egy zárójelet. Igen, és akkor például... Plö, kettős pont, és akkor itt egy szabatosan soroljuk fel. Ugye van a recskázás... Recskázás, matyizás, rejszolás, igen, a lila fehér kapitány pofozgatása, izgatása. A lila fehér kapitány pofozgatása, azt mondja, a bohóc polírozása. Igen. A Kejfej Jancsi ütögetése. A fúrófej. Becsavarása. Fúrófej. Becsavarása. Avagy. A túró köpülése. Az már nem, az már talán egy kicsit erős. István, jó estét kívánunk, minden rendben van. Éppen ne válaszolunk egy betegnek. Éppen. Semmi, csak a szokásos munkánkat végezzük. Semmi gond, minden rendben. István, a biztonsági őr, árulok el egy kis műhelytitkot innen az Estefem 98.62-es stúdiójából. Tehát hasonló esetet ismer, folytassuk. Hol tartunk? Számos azonos vagy hasonló esetet ismer, és soroltunk egy pár példát. A majom ébrezgetése, azt még tegyük oda. Ja, igen, a majom ébrezgetése valóban. Igen. Pont. Így, igen. Jó. Javallat. Valamit a kezével kéne csinálnia. Tapsoljon és fütyüljön, ha eszébe jut egy nő. Abban a szent minutában, pillanatban, hogy belső késztetést. Igen. Mennyire emberi? Érez az, és akkor itt jön az adekvát a latin kifejezés, az onanizációra. Onanizatio. Hogyan az azonnal latinul? Gerontilis, tehát hogy nem azonnal, prompt, onanizáció, prompt. Onanizáció promptus. Igen. Promptus. Ra. Igen. Kezét ütögesse tapsszerűen össze ezzel. A talpával. Egy időben fütyüljön. Fütyörészen így hívva fel magára. Így hívva fel magára. Környezete. És akkor itt rögtön megválaszoljuk, hogy zárójel. párkapcsolata és barátai. És barátai valamint. Környezete valamint. Valamint. De van barátai. Ja, párkapcsolata és barátai valamint. Vesző valamint. Vesző valamint a PTK 589. Ha jól emlékszem. Szakasza. Szakasza. Szában. Szakaszában. Az valami talán BA pont a franc tudja. Igen. Meghatározott közvetlen hozzátartozók, zárójel bezárva. Meghatározott közvetlen hozzátartozók. Zárójel bezárva. Figyelmét. Maga környezete figyelmét, igen. Így van, tehát igen. Még egyszer a mondat. Javallat, abban a szent pillanatban, hogy belső készítés érez az analizáció promptusra, kezét ütögesse tapszerűen össze, ezzel egy időben fütyüljön, így hívva fel magára környezete, zárójel, párkapcsolata és barátai, valamint a PTK 589 szakaszában meghatározott közvetlen hozzátartozók figyelmét. A hozzátartozók körének igazából úgy nem, pontosabb. Nem, jó, így a zárójel ez így kerek egész. Üdvözlettel. Üdvözlettel. És üdvözlettel és egy baráti szantéval a távolból. Csak hogy... Üdvözlettel és egy baráti szantéval a távolból Dr. Med Univ Párizsi és Dr. Prof. Pávó Mikik. Nagyszerű, van egy telefonunk, Rob! Rob! Halló! Szevasztok! Szevasz! A csirke folytogatása kimaradt a felsorolásból, úgy gondolom. A csirke folytogatása, valóban. Ezt itt szóba utána küldjük, biztos hallgatja. Akár hallgatói javallat, vagy hozzászólásként is. Hát a természetgyógyász hát is megszólalt az adásban. Vagy mikor egy szemétállat megjegyzése, vagy valami ilyen apró utó. Jó, igen, egy poszkript. Poszkript szemétállat. Pontosan. Szevasz, szevasz, köszönjük. Devecseri Gábor telefonált. Vagy a jogutódja, ez a postscript, egy nagyon vagy pedig műveltek, ami hallgatói. Rományi rimhányom. Halló! Ezt is hozzáírjuk. De amit mindenképpen hozzáírunk. 243385. És a Gangsta Bitch. 0639 98 98. És Chatman. Rob. Aki az estefem.hu-n is elérhető. Illetve Párizsi, akit föl lehet hívni a 243385-ön. Illetve Pávó, aki Trilla Audio-ban is hallgatható, a szájtó. I need a gangsta bitch. A gangsta bitch. I want a gangsta bitch. Yo. A gangsta bitch. I want a gangsta boogie. With my. I want a gangsta bitch. I need a. I need a gangsta bitch. A gangsta bitch. I want a gangsta bitch. Yo. A bitch, she don't sleep and she don't play. Sticking up girls from around the way. Strapped, lovable, hateful but huggable. Always in trouble and definitely sexable. See her now, booms and pow, she's my friend. Puffing on a blunt, sipping on a Heineken. She's got charm, a firearm to match mine. Going to the movies, packing his and her nines. Wearing Carhartt and leather, never mind the weather. On Valentine's Day, doing stick-ups together. No one to blame, no shame in the game. And when we, she makes me scream out her name. She's not petty, confident, ready. Right for late night, we play fight with machetes. This goes out to all the gangsta ho pros. Give me a ghetto girl, keep your soul trained, ho. I need a gangsta bitch, yo. I want a gangsta bitch. I want a gangsta boogie. With my, I need a. I want a gangsta bitch, yo. I need a gangsta bitch. I want a gangsta boogie. With my, I need a. I want a. She likes to party with a posse and drink beer. Pour a little bit out for the sisters who ain't here. She's not the one, player you might get done. High idea fun's taking her son shopping for a gun. Likes to dress to impress, quick to attack. When your punk ass boys run, you know she's got your back. In a Benz with her friends, AMG kid. Driving down the street pumping Apache Ewing. Snapping on brothers, taking no shorts. Sitting on a porch pulling on a Newport. Mind's a business, knows cause she hear things. Fat herringbone and diamond studded earrings. She's a thoroughbred, walks and talks with class. Try to get fast, she just might slap ya. Come meet my mom's brother, two might not click. Parents just don't understand. I need a gangsta bitch. I want a gangsta bitch, yo. I want a gangsta boogie. With my, I need a. I want a gangsta bitch, yo. I want a gangsta bitch. I want a. With my, I need a. went out a lot, sometimes we dressed the same. Licking shots in the park and had pet names. I called her dollars cause that's what she liked to spend. She called me diamond cause my was her best friend. If you owed her dough, then you had to pay. Bought her an AK for her 21st birthday. We packed up and shacked up, didn't need a job. Engaged to a criminal and married to the mob. I gave him some injuries and beat him down. While she's picking up keys from uptown. Sad to say one day got caught out there. I shed tears when the judge said 5 years. She's gone now, so it's time to make my switch. So who'll be my next gangster bitch? I need a gangster bitch. Yo. I want a gangster bitch. I want a gangster bitch. With my. I need a. I want a gangster bitch. I want a gangster bitch. Yo. I want a. With my. I need a. I want a. This goes out to all the gangster bitches uptown. All the gangster bitches in Brooklyn, Long Island, Queens, Boogie Down Bronx, Staten Island, Mount Vernon, Chilltown JC, Naughty Billy O, and Nork the Bricks. This goes out to all the gangster bitches. Everywhere. Yeah. You know what I need, baby. I need a gangster bitch. Yeah. Yo, honey, check this out.